En halv milliard kroner. Så meget står to ledende medarbejdere i energihandelsselskabet Energi Danmark potentielt til at få udbetalt i bonus for 2022. Det skriver Mediet Finans. Mens vi andre har haft ekstra udgifter til lange underbukser og tårnhøje elregninger, så har den seneste tid været en regulær champagnefest for energiselskaberne. Millionerne, de er væltet ind, og det kan ses på bonusordningerne. Og det vækker nu forargelse blandt politikere. Men er der egentlig noget galt i, at selskaber tjener penge, og endda mange af dem, og at medarbejderne så belønnes for de positive tal på bundlinjen? Det spørger vi om i dag. Velkommen til Reporterne. Mit navn er August Stenbroen. Ifølge Mediet Finans så drejer det her sig om to ledende nøglepersoner i et energihandelsselskab, altså et elselskab, der køber og sælger el. Og de to personer har åbenbart klaret sig så godt, at de hver især står til en bonus på henholdsvis 250 og 300 millioner kroner. Og dog. Energi Danmarks ejer andelkoncernen, de afviser nemlig, at de vil udbetale bonusser i den kaliber. Otto Brøns Petersen, er det forståeligt, at selskaberne de afviser at udbetale de her enorme summer? Nu er det jo en sag mellem selskabet og medarbejderne, hvordan de har lavet deres bonusordninger. Det har jeg sådan set ikke så mange kommentarer til, men det er jo rigtig mange penge. Det kan godt tyde på, at de i hvert fald har lavet en uheldig kontrakt, hvis de har stået til at skulle betale så mange penge. Og du er jo analysechef i CEPOS. Velkommen til programmet. Mange tak. Er der noget galt med, at ledende medarbejdere de får flere 100 millioner kroner i resultatbonus? Ikke hvis man har lavet en kontrakt om det. Det er jo selskabet, der laver kontrakten med sine medarbejdere. Man bestemmer jo selv, hvordan man vil lave kontrakterne. Man kan selvfølgelig sige, at her der er tale om nogle selskaber, der er forbrugerejet, og det giver jo altid en risiko for, at det ender med, paradoksalt nok, at give en højere regning til forbrugerne, fordi det er sådan lidt af det herreløse penge, så man ikke har en så skarp ejer, som man har, hvis det er en privat ejer. Grunden til, det her overhovedet kunne lade sig gøre, det var jo, at der simpelthen er kommet mange flere penge i, eller i hvert fald priserne er steget så meget på el og energi, at der kommer mange flere penge. Kan du ikke forklare, hvorfor energiselskaberne har tjent så meget i sidste år? Jo, det har de jo. Dybest set har de det jo, fordi de har været eksponeret for et stort risiko. Og det betyder jo, at når priserne bevæger sig op og ned, jamen, så kan deres indtægter komme til at svinge rigtig meget. Og sidste år skete der jo det, at vi blev ramt af den her energikrise, ikke mindst som følge af konflikten mellem EU og Rusland, som drev energipriserne meget højt op. Og det betyder selvfølgelig, at når man har påtaget sig den risiko og penge indtjening afhængig af, om priserne bevæger sig op og ned, jamen så kan man komme til at tjene ganske meget. Kan du ikke lige forklare, altså det her det er et energihandelsselskab, kan du ikke lige forklare, hvordan de opererer? Jo, altså de opererer på den måde, at de køber og sælger energi, altså de køber fra dem, der producerer det, og sender det videre til dem, der sender det ud til kunderne. Og hvis man laver nogle aftaler, hvor man for eksempel køber elen til en bestemt pris, og man sælger det til det, man kalder spotprisen, altså den aktuelle elpris, ja, så kan forskellen mellem de to ting jo blive meget stor, og så kan man komme til at tjene ganske meget. Ligesom man også kan komme til at tabe rigtig meget, hvis elpriserne var faldet, og man havde bundet sig til at købe til en bestemt pris. Så ville man også have tabt en masse penge. Så der er nogle risici, og de risici er der mange af os, som gerne vil slippe for, og det betyder så, at der er nogle andre, der påtager sig dem. Det er sådan lidt sammenlignet med en forsikring. Og det er klart, dem der står for den forsikring, de vil i sidste ende kunne komme til at tjene og tabe rigtig meget. Hvordan kan man forsvare, at de her energiselskaber, de har så store overskud, mens deres kunder, de kæmper med at betale regningerne? Jo, men der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem det. Altså, det er grunden til, at de har store overskud, det er, fordi priserne er steget rigtig meget. Men det er ikke, priserne er ikke steget, fordi de har store overskud. Så den sammenhæng går den anden vej rundt. Grunden til, at vi har høje priser på energi, det er, at der er meget stor knaphed på energi. Eller har været det, nu heldigvis er knapheden jo mindre, elpriserne og gaspriserne er koblet meget ned. Men det er fordi, vi har haft stor knaphed, at vi har haft høje priser. Og det er klart, at hvis man så har haft en position i det marked, hvor man køber til en fast pris og sælger til markedsprisen, ja, så kan man komme til at få et stort overskud. Spørgsmålet var ikke om hvordan det hang sammen, men om det var rimeligt, at der er så store overskud i energiselskaberne, samtidig med, at folk de har svært ved at betale deres stigende energiregninger. Ja, jeg må sige, at der er ingen sammenhæng mellem de to ting. Altså, det her handler mere om, hvordan skal den risiko, der er forbundet med at handle med energi, hvordan er den fordelt? Så det er ikke sådan, at fordi de her selskaber har fået meget stor overskud, så har deres kunder måtte betale en højere pris. Det er simpelthen omvendt. Det er fordi, der er stor knaphed på energi, at vi får høje priser. Vi ender et sted, hvor der i hvert fald er stor overskud hos energiselskaberne, og der er rigtig mange mennesker, der betaler rigtig meget for deres strøm. Kan det simpelthen have sin rigtighed? Jamen det kan sagtens have sin rigtighed, fordi de to ting hænger som sagt ikke særlig meget sammen. Strøm, det er jo en vare, som vi alle sammen har brug for. Det er i hvert fald svært at undvære det, så kunne vi for eksempel ikke tale sammen lige nu. Er det okay, at selskaber de tjener så store summer på et produkt, der sådan er essentielt for os alle sammen? Ja, det er jo, altså grunden til, at det er så dyrt, det er, at vi har været udsat for den her meget store knaphed på energi, som dybest set. Der er flere forklaringer på det, men sådan den mest markante årsag, det er jo, at vi har haft mindre gas til rådighed, og det har drevet elpriserne meget højt op. Og det kan man altså ikke slippe for, at priserne bliver høje. Så kan man selvfølgelig godt gøre det, at man kan, og det er jo også nogle forbrugere, der har gjort, at de har forsikret sig, det vil sige, at de har tegnet sig til, at de har låst deres pris på et lavt niveau. Og det er, fordi de ikke har været villige til at løbe risikoen. Men der er sådan en sammenhæng mellem, hvor store risici man er villig til at løbe, og hvor store indkomster man kan få. Og det er sådan set det, der er på spil, når vi taler om de her handelsselskaber. Men vil det ikke være fair, nu man ligesom endt med, at der er nogle store overskud hos energiselskaberne generelt, at det så vil komme os alle sammen til gavn ved for eksempel, at de skulle lægge lidt mere profitten i statskassen? Jamen det ville ikke være nogen fordel, hvis man lavede en beskatning af det. Man kan godt lave sådan nogle skatter, der ligger på det, der kaldes for overnormal afkast. Og nogle steder har vi sådan nogle skatter. Det har vi for eksempel på olie- og gasproduktionen i Nordsøen, hvor der er et overnormal afkast. Og det er et systematisk overnormal afkast. Men der, hvor priserne bare svinger meget op og ned, ja, der ville sådan en skat, hvis den skulle virke neutralt og ikke have skadevirkninger på økonomien, ja, så ville den betyde, at staten ville komme til at tjene nogle penge, når priserne var høje. Den ville komme til at tabe nogle penge, når priserne var lave. Så i virkeligheden, så ville det bare betyde, at staten kom til at bære en del af den risiko, som der er nogle aktører på markedet, der bærer i dag. Så du synes ikke, det er en god idé? Nej, det er en dårlig idé. Man kan kun gøre det de steder, hvor der er systematisk overnormalt afkast. Det er der altså ikke på elhandel. Otto Brøns Petersen, Cepos, jeg vender tilbage til dig, men jeg vil først lige byde velkommen til min anden gæst her i studiet, Sigurd Agersnap. Du er skatteordfører for SF. Velkommen til. Tak for det. Er du enig i, at det ikke er en god idé at indføre den her skat på overnormal profit? Nej. På f.eks. elselskaberne? Nej, jeg synes, vi ser en branche, der har meget, meget store profitrater, og derfor også udbetaler de her flere hundrede millioner i bonusser til ledende medarbejdere. Og når det skyldes en udefrakommende årsag, som for eksempel, altså som i det her tilfælde krigen i Ukraine, der har hævet gaspriserne, så mener jeg, at vi bør gå ind som samfund og sige, at der er et overskud, der skal hjælpe til at finansiere den krise, vi ser ellers med høje energipriser i samfundet. Ja, og vi har jo inviteret dig ind i forbindelse med den her sag om de store bonusser hos Energi Danmark. Altså det er to medarbejdere, som får op imod en, eller står til at få op imod en halv milliard kroner i bonus. Og der er jo så ikke et loft over den her bonusstørrelse, er jo grunden til, at de er blevet så store. Energi Danmark, de fortæller til Finans, at i langt de fleste tilfælde, der har der været et loft, men ikke lige for de her. Hvorfor synes du, det er et problem, at der er de her kæmpe store bonusser? Jeg synes helt grundlæggende, så vækker det en uretfærdighedsfølelse i mig, at man kan tjene så voldsomt mange penge i bonusser. Altså, bonussen kommer på baggrund af, at rigtig mange danskere har oplevet højere energipriser, og derfor er der nogle kæmpe overskud i den her branche. Og der synes jeg, at vi som samfund fejler, hvis vi siger, at nogen kan tjene voldsomt på krisen, mens alle andre skal gå rundt og betale. Det mener jeg ikke er en god idé. Og så vil jeg bare sige, Det er jo ikke en voldsom socialistisk tanke nødvendigvis. Altså det kan godt lyde meget socialistisk, at man omfordeler fra rig til fattig, men det er jo noget, også en konservativ kommissionsformand i EU, Ursula von der Leyen, har gennemført. Det er noget, Margaret Thatcher tidligere har gennemført, at når der er overnormale profitter, så beskatter man dem og fordeler dem om til samfundet. Men altså, det er jo kommet i stand på en helt almindelig lønforhandling, må man næsten tro. Altså, er det ikke tale om, at det bare er nogen, der har haft forhandlingsevnerne i orden? Jeg ved ikke, hvordan den forhandling er foregået, og det virker også som om, at der er nogle diskussioner mellem andel og det konkrete energiselskab. Jeg synes, en struktur, hvor nogle folk kan få udbetalt så store bonusser, det viser et kæmpe ledelsesvigt. Og så vil jeg sige, at i sidste ende er det her jo et forbrugerejet virksomhed. Og jeg tror ikke, forbrugerne har været oplyst om, at man havde i sinde at udbetale så store bonusser. Og der mener jeg, at forbrugerne har en ret til at blive oplyst, når inden man udbetaler og indgår så vanvittige kontrakter, som det her er. Det er jo en privat virksomhed. Det er ansættelsesforhold, det drejer sig om. Hvorfor skal du som politiker blande dig i det? Jamen, det er jo fordi, at jeg tror ikke, at vi som politiker kan gå ind og regulere den konkrete bonusudbetaling. Der har man indgået en privatretlig aftale, og det er sådan, det er. Men det er udtryk for nogle meget, meget store indtjeninger i en branche, hvor jeg mener, at vi bør lægge en skat på det. Og derfor så er det for mig et wake-up call i forhold til, at her er der en branche, der tjener rigtig mange penge, som egentlig burde omfordeles til store dele af samfundet, som betaler regning. Bør man regulere for eksempel bonusordninger for medarbejdere? Ja, det mener jeg også. Altså, det mener jeg, alle gode virksomheder bør gøre, og vi har jo kodex mange steder, hvor man siger, hvor stor må forskellen være mellem de højeste indtjeninger og de laveste lønnede i firmaet. Vi har også steder, hvor man siger, så høje bonus, så kan vi simpelthen ikke udbetale. Og det, jeg synes, det skriger til himlen, når man kan få 300 millioner udbetalt i bonus. Så det er helt vildt. 300 millioner er for meget, 250 millioner også for meget. Hvor mange penge må man få i bonus, før du siger stop, siger Goddag Snap? Jeg har ikke et konkret beløb. Jeg synes, det princip, man har haft mange steder, det er, hvor stor må forskellen være mellem de lavest tjenende og de højest tjenende i et firma. Og der har der tidligere været noget op, at hvis der er en faktor 10, det skulle være max. Jeg synes, alle virksomheder, jeg tror ikke som politiker, jeg kan gå ind og regulere det, men jeg synes, alle virksomheder burde lave sådan et kodeks og simpelthen sige, så stor forskel skal der ikke være på lønningerne i vores firma, og især når det er et forbrugerejet firma. Og hvad vil være din yndlings max på det her kodeks? Altså 1-10, 1-20, hvor højt må der være, eller hvor meget forskel må der være på den der tjener bedst og den, der tjener værst i din virksomhed? Ja. Jeg har ikke et konkret tal, men jeg synes, 1-10 er et godt udgangspunkt, og det har man tidligere haft internationale organisationer og Transparency International, der har anbefalet. Kan det ikke skabe nogle andre problemer? Altså, så kan det være, man kan udlicitere de lavest lønnede, og så kan man bombe op. Og, altså, der er vel alle mulige måder at komme udenom det på? Jo, det vil der være, og det vil ikke sikre os fuldkommen. Jeg synes, det der er udfordringen, når vi har et forbrugerejet virksomhed, det er jo, at forbrugerne ikke har fået en oplysning om, at man har i sinde at udbetale så store bonusser. Og jeg synes, sådan nogle beslutninger burde være noget, man tog på generalforsamlingen i fællesskab, så alle var oplyst om, at der er simpelthen en meget, meget stor skævhed mellem, hvad de højst lønnede tjener i den her virksomhed, og så de lavest lønnede. Og det skal lige siges, at firmaet Andel, koncernen der, som den forbrugerejet, de har udtalt, at de ikke vil udbetale de her kæmpestore bonusser. Det er i hvert fald det seneste, vi har hørt fra dem, selvom de har gjort sig fortjent til det, de her medarbejdere. Du mener, at energiselskaberne skal betale mere i skat helt generelt, ikke kun at de her bonusordninger skal reguleres. Hvorfor skal de betale mere i skat? Jamen det skal vi, fordi at vi har set en energikrise, der har ledt til meget høje energipriser, og det har skabt nogle meget, meget store overnormale overskud. Og det er ikke fordi, at virksomhederne er drevet bedre, end de normalt er. Det er fordi, der er kommet et udefra chok på grund af krigen i Ukraine til gaspriserne. Og der synes jeg, at når der er en krise og en inflationskrise i samfundet, så skal vi finde ud af, hvor kan vi betale den regning fra, og det kan vi for de her virksomheders overskud. Det er det princip, som EU-kommissionen er kommet frem til med et solidaritetsbidrag for andre dele af energibranchen og fra et prisloft simpelthen på energiselskaber. Det synes jeg også burde gælde mellemhandlere. Skal det her princip gælde andre end energiselskaber? Altså er der andre, der har overnormal profit, som du vil ud efter nu? Ja, altså det kommissionen har lagt op til, det handler om energibranchen, og det tror jeg er det letteste at kigge på her nu. Men jeg synes egentlig, det er et okay princip, at når der kommer et udefra chok til økonomien, så kigger man på, skaber det overnormale profit. Og vi har jo set også fragtraterne, for eksempel, vi så Mærsk komme ud med et overskud på 203 milliarder, mener jeg, det var. Der har jo været nogle meget, meget store overskud. Og der synes jeg godt, man kan have et generelt princip, at hvis man lige pludselig tjener rigtig mange penge på grund af et udefra kommende chok, så er det fair, at en del af det går i statskassen. Du nævnte før, at der var tale om sådan et solidaritetsbidrag, som olie- og gassektoren betaler, når de har overnormale profit, eller når de har tjent ekstraordinært meget. Skal vi gøre det samme med energiselskaberne? Ja, det synes jeg, man skulle gøre for mellemhandlerne her. Altså, man har lavet et prisloft for de andre dele af energisektoren, men mellemhandlerne er ikke omfattet. Og det står heldigvis i den aftale, vi har indgået om inflationshjælp, at man skal kigge videre på nogle modeller, der kan omfatte bredere. Og jeg synes, at mellemhandlere burde være oplagt at lave et solidaritetsbidrag for. Otto Brøns Petersen, analysechef i Cepos, du er stadig med på telefonen. Du kommer lige ind igen. Bør man indføre det her solidaritetsbidrag på de her mellemhandlere, som Energi Danmark for eksempel? Nej, jeg synes, det vil være en rigtig dårlig idé, fordi der er ikke noget systematisk overnormalt afkast. Og det vil sige, at staten ender med ikke at få nogen penge, hvis man laver en ægte beskatning af overnormalt afkast. For eksempel som vi har i Nordsøen. Hvis man derimod bare siger, at nu lægger min skat på, når det går godt, af de år, hvor det går godt, men hvis det går dårligt, så hænger selskaberne selv på indtjeningen. Hvis man gør det, jamen, så gør man det simpelthen dyrere at fremstille el. Så bliver vores energisystem dyrere, og så bliver selskaberne nødt til at tage sig en risikopræmie for den risiko, de løber for, at der pludselig kommer sådan en tilfældig skat. Og det er jo faktisk, altså hvis vi kigger på det såkaldte solidaritetsbidrag, som kommissionen har foreslået, og som vi har fået indført i Danmark som en midlertidig ordning, jamen, så er det ikke en skat på overnormalt afkast, så er det en ret tilfældig skat, som ligger på selskabsskattegrundlaget, og som kun rammer et enkelt år. Men det skaber selvfølgelig en betydelig risiko for, at man kommer tilbage med den slags tilfældige skatter. Og det betyder, at så bliver der investeret mindre i energisektoren, og så kommer i sidste ende kommer det til at blive dyrere for forbrugerne. Og så Brøns Petersen, du mener, at det bliver dyrere for forbrugerne. Hvad siger du til det, Sigurd Agersnap? Er du ikke bange for, at som han siger her, regningen kommer alligevel til at ende hos forbrugerne? Nej, altså man kan jo sige, det overskud, der er kommet for eksempel i Mærsk, hvis vi tager det, og det, der også vil komme her i mellemhandlerne, det kommer ejerne til gode. Og der mener jeg, at der har de en kæmpe polstring, som de kunne tage af. Altså, hvis man har råd til at udbetale 300 millioner og 250 millioner i bonusser, så er der et overskud, man kan tage af, uden at det rammer forbrugerpriserne. Det synes jeg bare vil være oplagt. Og så vil jeg bare sige, at der er to diskussioner i det her, og det, jeg hører Otto Brøns sige, det er, at det er okay at lave en beskatning der, hvor vi har brancher, der har systematiske for høje overskud. Men jeg mener også, at det er okay at lave en beskatning der, hvor vi lige pludselig ser meget store overskud. Og det er jo, når der kommer et udefrakommende chok til en branche, som for eksempel energibranchen her. Så får de lige pludselig et meget stort overskud, selvom de måske ikke har det gennem mange år. Og der er jeg uenig i, at det Otto Brøn siger, at de har løbet en stor risiko i år. Altså vi ser det på tværs af branchen, at de har tjent rigtig mange penge. Det er ikke nogen, der har tabt i det lotteri. Der har simpelthen alle har vundet hele vejen rundt. Hvad siger du til det, Otto? Det er jo sådan op og ned, og det vil sige, at elpriserne svinger meget op og ned. Vi har også haft perioder, hvor elpriserne har været meget lave. Så man kan ikke bare se på, hvad der sker et enkelt år. Og det er klart selvfølgelig, man kan altid beskatte med tilbagevirkende kraft, så at sige. Altså at sige, indtægter, der er kommet, dem kan man godt beskatte. Det påvirker som udgangspunkt ikke selskabernes adfærd. Problemet er, at der jo så vil være en forventning om, at der kommer sådan en skat tilbage. Hvis man kommer i en lignende situation en anden gang. Hvorimod man jo så selv kommer til at stå med regningen, hvis man lider tab. Og det betyder, at så bliver man simpelthen nødt til at kalkulere sig en risikopræmie. Og det gør man jo simpelthen ved, at så investerer man mindre, end man ellers ville. Så det ender med at blive en højere regning for energi. Så jeg vil sagtens forstå behovet for og ønsket om at beskatte overnormal afkast. Men så skal man også gøre det der, hvor de er der. Og du mener ikke, de er her hos energiselskaberne i øjeblikket? Jamen, du kan ikke bare kigge på i øjeblikket, men nødt til at se på, er der et systematisk afkast over tid. Og grunden til, at der ikke er noget systematisk afkast over tiden, det er, at elhandel er en branche, som alle kan bevæge sig frit ind i. Og det vil sige, at hvis der var sådan en tendens til, at der var et overnormalt afkast systematisk, ja, så ville der røde flere ind, og så ville konkurrencen fjerne det. Det er ikke helt situationen i Nordsøen, og derfor har vi en særlig beskatning i Nordsøen af kulbrinteindvinding, som man kalder det. Men det er altså ikke den situation, vi har, når det drejer sig om elhandelsselskaber. Så derfor så vil regningen, den vil for den her slags skatter, vi i sidste ende havner hos forbrugerne. Men er det ikke fair at sige, selskaberne de har haft et rigtig godt år. De kan udbetale bonusser i halve milliardklassen. Vil det være et problem, hvis de her selskaber, de gav lidt mere til statskassen? Jamen, man skal tænke på, at det vil påvirke, altså risikoen for, at der kommer, at det her kommer til at gentage sig, er jo ganske stor. Og det vil sige, at så vil det komme til at påvirke fremtiden. Det, at der er nogen, der tjener meget i et enkelt år, det afspejler så Altså, det modsvares jo også af, at der er nogen, der kommer til at tabe. Man kan se, der er andre brancher, hvor der har været stort tab. Der har været finansiel sektor, ser vi i øjeblikket. Der er nogen, der har løbet en risiko den modsatte vej, altså som har tabt ganske betydeligt beløb. Og vi ser ikke sådan en systematisk tilbøjelighed til overnormal afkast i alle brancher. Og så kan man altså ikke bare slå ned på dem, når de tjener mange penge, uden at tænke på, at så er der altså også perioder, hvor det går dårligt. Og det er det gennemsnitlige afkast, der er det centrale. Sigurd, kan du ikke forstå det? Altså, der er ligesom et år, hvor nu har de taget en stor risiko, mener Otto Brøns Petersen, og nu tjener de nogle penge. Skal man komme og banke dem i hovedet så bagefter? Nej, jeg kan faktisk ikke forstå det. Altså, det her er jo en helt unormal situation. Det er jo en helt særlig situation, både i Europa på en række områder, men jo især på energisektoren, hvor vi har set, at gassen, vi har skulle afkoble os den russiske gas, og på grund af den energiprisstruktur, vi har, så har man kunnet tjene rigtig meget på andre energiformer. Det er en helt, helt særlig situation, og derfor synes jeg, det er en blindgyde at sige, at der skal være systematiske overskud eller en eller anden form for stor indtjening gennem mange år, før man kan beskatte det. Når man har så mærkelige situationer, som vi har på energimarkedet lige nu, så synes jeg, man som politiker har et ansvar for at sige, at den gevinst er vi nødt til at fordele ud på samfundet, som ellers betaler regningerne. Og det er jo også, altså det er jo ikke kun mig, der siger det, det er jo den samlede EU-kommission, det er jo det samlede Europaparlament, der siger, at den her situation er så mærkelig, at derfor har vi indført solidaritetsbidrag og indtægtslofter. Så jeg synes, det er... Jeg har ikke hørt mange forsøge at sige, at men der er jo ikke systematisk overskud, og det er ikke en særlig situation, så derfor kan vi ikke beskatte det. Selvfølgelig kan vi det. Du mener, at der også skal indføres den her solidaritetsbidrag for de her handelsselskaber, der er altså mellemmændene, der handler energi. Hvor meget skal de betale i solidaritetsbidrag? Jamen, jeg synes, de skal betale det samme solidaritetsbidrag, som vi ellers har indført. Som er på? Ja, det kan, jeg kan faktisk ikke huske procentsatsen. Er det 33% af overskuddet, ja. Og så er det jo det, man vurderer, er det overnormalt overskud. Ja. Det synes du, det skal bare indføres bare bredere? Jeg forstår ikke, hvorfor mellemhandlerne skal være fritaget for sådan en prisstruktur. Det er jo det, vi ellers har lagt på hele energibranchen, også på dem, der udvinder olie i Nordsøen. Det er jo, at de betaler et solidaritetsbidrag, og det synes jeg også, mellemhandlere skulle. Sigurd Agersnap, skatteordfører i SF, og Otto Brøns Petersen, analysechef i CEPOS. Tak, fordi I var med i programmet. Selv tak. Bag den her historie, der var Clara Edgar og Bastian Vedsted Eggert. Niels Frederik Rikkers var producer, Mille Ørsted var redaktør, og mit navn er August Stenbrun.